और ऐ महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नजदीक हूं, दुआ कबूल करता हूं पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे, तो इन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं।